जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद्गीता के अध्ययन की श्रृंखला में सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के ऊपर हमारा अध्ययन चल रहा है। आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओम करके नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलविन पारायण करेंगे 7 श्लोक तक। आर यू ओके शैलविन? ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मह्या सक्तमनाः पार्थ योगं यञ्चनीमदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तपरतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव जय श्री कृष्ण। आठवां श्लोक लेंगे। रसोऽहमप्सुकौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं नृषु रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं नृषु। साथ में बोलेंगे सब। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं नृषु। दोबारा। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं नृषु। इस श्लोक में तीनों श बारी बारी आते हैं तो वो उसमें उच्चार करने में खास ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे मैंने आपको टेक्निक पहले भी बताई थी, आज वापस दोहरा रहा हूँ। पहला जो श है वो जीभ पीछे तलवे को लगते है, श श। दूसरा जो श है फाड़ियो श जिन्हें बढ़ गई है वो बीच में लगता है, श श। और तीसरा जो स है रसोहमप्सु वाला वह दंत्य स है, दांत को स लगता है, स। तो रसोहमप्सु में दांत को लगेगा, प्रभास्मि में दांत को लगेगा, शशि सूर्ययोः में पीछे जाएगा, शशि शशि शशि। और सर्व सर्व वेदेशों में, सर्व में दंत्य स है और वेदेशों में बीच वाला श है, श श सर्व वेदेशु, फिर बाद में श पीछे ज्यादा, सर्व वेदेशु शब्द, तो जीभ आपकी दांत बीच में और पीछे ऐसी जाती है, तो उसको जरा, जिनको कई लोगों को इसमें तकलीफ होती है, तीनों श का सही बोलते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो रसह अहम अप्सु, रसोहम अप्सु की संधि है, रसह अहम अप्सु, रसह यानी रस, अहम यानी मैं, आपह यानी पानी, अप्सु यानी पानी में, आप की सप्तमी विभक्ति आपस की, अप्सु पानी में। कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रभा अस्मि, प्रभा यानी प्रकाश ज्योति, अस्मि यानी हूँ, शशि सूर्य यो हो, शशि यानी चंद्रमा, सूर्य यानी सूर्य, सो चंद्र और सूर्य में जो प्रभा यानी कि प्रकाश है, ज्योति जो है, वो मैं हूँ। प्रणव सर्ववेदेशु, सभी वेदों में प्रणव यानी कि ओंकार, वो मैं हूँ। और शब्द के ख, खम हमने पहले देखा इसके अगले श्लोक में, खम यानी आकाश, शब्द यानी शब्द, सो आकाश में शब्द मैं हूँ। हमने शुरुआत की थी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, तो आकाश वाला शब्द और रस ये जल में। और पौरुषम नृषु, नृ यानी नर, नृषु यानी नर में, पौरुषम पुरुषत्व, सो नर में या तो मनुष्यों में जो पौरुष है, वैलर जो है, वह मैं हूँ। तो ये कुंती पुत्र अर्जुन, पानी में रस स्वरूप में हूँ, सूर्य व चंद्र का प्रकाश में हूँ, समस्त वेदों में ओंकार स्वरूप मैं हूँ, आकाश में शब्द शब्द स्वरूप हूँ, और सब मनुष्यों का पुरुषत्व मैं हूँ। अब बोलेंगे कि ये देखो भगवान का मैं में शुरू हो गया, तो जब यहाँ भगवान मैं में बोलते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वसुदेव के पुत्र वासुदेव नहीं कह रहे हैं, ये परब्रह्म कह रहे हैं। रसो हम अप्सु कौन्तेय, जल में मैं रस हूं। अब ये तन्मात्रा की बात कर रहे हैं परमात्मा, जल तत्व जो है वो रस की तन्मात्रा में है, तन्मात्रा में पैदा होता है, उसमें रहता है और उसी में लीन हो जाता है, क्योंकि जल में से यदि रस निकाल लो तो जल तत्व जैसा कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जल का स्वरूप ही रस है, और जल का स्वरूप जो रस तत्व है, परमात्मा कहते हैं कि वो मैं हूँ, द रियल एसेंस जिसको हम कहते हैं। प्रभा अस्मि शशि सूर्य यो हो, शशि और सूर्य दोनों में, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो शक्ति है, दैट यूनिक एबिलिटी टू गिव रेडियंस, प्रभा, वो मैं, मेरा स्वरूप है। और प्रभा जो है वो रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में ही रहती है और रूप तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। सूर्य और चंद्र में से ये प्रकाश तत्व निकाल दिया जाए तो उनकी कोई अहमियत भी नहीं बचेगी, सूर्य चंद्र बिल्कुल सत्वहीन हो जाएंगे। तो सूर्य और चंद्र से प्रभा ही प्रकट हो रही है और भगवान कहते हैं कि वो प्रभा मैं हूं। प्रणव सर्व वेदेशु, सभी वेदों में प्रणव यानी कि ओंकार मेरा स्वरूप है, क्योंकि सबसे पहले वेद प्रकट होने से पहले सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ, ओमकार प्रकट हुआ, और इसलिए हम इस जगत को नाद ब्रह्म भी कहते हैं, क्योंकि नाद से ही प्रकट हुआ। और प्रणव से त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री से वेद प्रकट हुए, इसलिए सभी वेदों का सार प्रणव है। इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो वेदों में से इस प्रणव तत्व को, ओमकार तत्व को निकाल दिया, तो फिर वेद में भी कुछ बचेगा नहीं। तो ये प्रणव जो है वो मैं हूं, ओमकार मैं हूं। शब्द खे जो आकाश है, आकाश तत्व है, स्पेस जिसको हम कहते हैं, उस आकाश में शब्द वह उसका इंगित स्वरूप है। तो शब्द तन्मात्रा में ही आकाश है और शब्द तन्मात्रा में ही रहता है, लीन हो जाता है। तो आकाश में से शब्द को निकाल लो तो आकाश का भी अहमियत नहीं रह जाती। और पौरुषम ऋषु, मनुष्यों में जो पुरुषार्थ है वो मेरा स्वरूप है। और हम जिसको कोलोक्वियल टर्म में पुरुषार्थ कहते हैं, कि जो अपने हवर तिहान जुदी जब वैतरू करिए, वो सही पुरुषार्थ नहीं है, वो तो पेट पालने का धंधा है। नित्य प्राप्त परम तत्व का अनुभव करना, ये हमारा असली पुरुषार्थ है। जैसे हमने कल बात करी थी, प्राप्तस्य प्रापणम, जो मिला हुआ है उसी की अनुभूति करना, वह असली हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन हम क्या करते हैं, अप्राप्तस्य प्रापणम के पीछे दौड़ लगाई हुई है हमने। जो हमें नहीं मिला हुआ है, संसार की चीज़ें प्राप्त करने के लिए हम दौड़ रहे हैं, और इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। यू कैन गो। एक आदमी से कहा गया कि राजा थे, तो उन्होंने किसी के ऊपर राजी हो गए, तो कहा कि मैं तुम्हें धरती दान में देता हूँ, जमीन दान में देता हूँ, लेकिन शर्त इतनी है कि तुमको जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाकर वापस लौट आओ। कंडीशन इज कि यू हैव टू कम बैक हियर, आप तुमको वापस यहाँ आ जाना है, जितना जाना है उतना जा सकते हो। तो आदमी चल पड़ा, बोला अभी तो मैं जितना नाप सकूँ उतनी ज़मीन मेरी है, जितना चल सकूँ उतना मेरा है। चलते गया चलते गया चलते गया, दोपहर हो गई, एक कदम और ले लूँ, एक कदम और ले लूँ फिर लौट जाऊँगा, एक कदम और ले लूँ फिर लौट जाऊँगा। एक कदम करते करते वहीं शाम हो गई। ये नाटक हमारा भी है कि संसार के जो भी ये मटेरियल वस्तुएं हैं उसके पीछे हम ऐसे ही लगे हुए हैं, एक कदम और ले लूँ, एक कदम और ले लूँ, बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाए फिर भगवद गीता का अध्ययन शुरू कर लेंगे, बेटा एक बार स्कूल में है थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ता है, कॉलेज में जाने फिर बाद में थोड़ा टाइम मिलेगा, बेटा कॉलेज में जाता है, नहीं नहीं अभी तो उसका ग्रेजुएशन बाकी है, उसके पीछे थोड़ी कमाई भी करनी पड़ेगी, बिकॉज़ उस खर्चे बढ़ जाएंगे, तो अभी बेटा कमाने लगे फिर तो अपने को कुछ वांदा ही नहीं है, तो आराम ही आराम, फिर बेटे की शादी कर लें, फिर पोता आ जाए, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और करते करते जीवन की संध्या कब आ जाती है क्या, और कब दिन पूरा हो जाता है पता नहीं चलता है। तो हम ये जो अप्राप्तस्य प्रापणम के पीछे जो हमने दौड़ लगाई है, इसको हम गलती से पुरुषार्थ कहते हैं, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ जो असली पुरुषार्थ जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से है, वह प्राप्तस्य प्रापणम में प्रयत्न करना, वो हमारा पुरुषार्थ है। यानी कि जो हमारा है परम तत्व जो हमारा है, उसकी झांकी करना, उसकी अनुभूति करना, उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं वो पुरुषार्थ, सही पुरुषार्थ है। इसके बारे में एक बहुत अच्छा सुभाषित याद आ रहा है मुझे, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति हसिष्यति चक्रवालम, इत्थम विचिन्तय कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीं गजोज्जहारा। कमल का फूल है उसके अंदर भंवरा जाकर बैठता है और वो अंदर के रस को चूसने लगता है और वो रस को चूसने में उसको उसका आनंद आ रहा है, तो उसमें मग्न हो गया है, इज टोटली एनग्रोस्ड इन दैट। और शाम होते ही कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है, कमल बंद हो जाता है और भंवरा अंदर कैद है। सुनिए रूपक बहुत अच्छा है, भंवरा अंदर कैद है और कैद हुआ भंवरा सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, रात चली जाएगी और जब सुबह होगा तो पंखुड़ी खुलेगी, वापस कमल खिलेगा तो मैं उड़ जाऊंगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वान उद्देश्य अशिष्यति चक्र, सूर्य उगेगा पर्वतमाला के ऊपर, सूर्य की किरणों की वजह से पर्वतमाला खिल उठेंगी, अशिष्यति चक्रवालम इत्थम विचिन्तय कोशगते द्विरेफे। इस तरीके से भंवरा सोच रहा है, आ हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, इतने में हाथियों का एक झुंड आता है वहाँ तालाब में और वो कमल को उखेड़ के फेंक देता है, उसके साथ भंवरा भी तहस नहस हो जाता है। अब इसमें जो रूपक है भंवरा जो है वो जीवात्मा का है और कमल जो है वो संसार है। जीवात्मा कमल के अंदर बैठा हुआ है और सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रधान की जो मेरे ऊपर जो जीवन की जो ये सब झंझट है वो सब मिट जाएंगी, सुबह होगा ज्ञान का प्रकाश होगा तो मैं उड़ान भर लूँगा। और अंदर बैठे बैठे वो रस को चूस रहा है और मृत्यु रूपी हाथी आता है, कमल को उड़ा देता है और भंवरा खत्म हो जाता है। अभी इसमें मज़े की बात सोचने की है, रूपक तो बहुत अच्छा है और इससे बहुत बढ़िया इसलिए है कि भंवरा यदि चाहे तो लकड़ी के अंदर छेद करके निकल जा सकता है, इतने उसकी कैपेसिटी है। और कमल की तो बिल्कुल कोमल पंखुड़िया है, भंवरे को उड़ जाने के लिए कमल के खिलने के राह देखने की जरूरत नहीं है, ही कैन कट थ्रू, कमल के पंखुड़े से आसानी से निकल जा सकता है। लेकिन वो रस में उसको इतना इंटरेस्ट है कि कमल की पंखुड़ियों को छेद करके वो बाहर निकलने को नहीं सोचता है, वो सोचता है कि जब सुबह होगी तभी उड़ जाएंगे। यही हमारे हाल है, ये संसार रूपी कमल है उसकी पंखुड़ी को छेद कर निकल जाने की शक्ति परमात्मा ने हमें दी है। और यहाँ जो पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं भगवान पुरुषम नृषु, वो ये पुरुषार्थ है कि संसार रूपी कमल की इस पंखुड़ी को छेद कर निकल के परब्रह्म की प्राप्ति करनी है। लेकिन हम अप्राप्तस्य प्रापणम के पीछे रस चूसने में ही इतने मग्न हैं कि उड़ने का हमें दिल नहीं होता है। तो क्या होता है अप्राप्तस्य प्रापणम, जिसके पास कीर्ति नहीं है वो कीर्ति के पीछे दौड़ रहे हैं, जिसके पास धन नहीं है वो धन के पीछे दौड़ रहा है क्या? और इसमें हम अपने आप को पुरुषार्थ करते हुए मानते हैं। वापस वही त्रिजटा वाली बात आती है, बराबर। सो इसकी प्राप्ति में मनुष्य जो अपना पुरुषार्थ मानता है वो सही नहीं है। वास्तव में पुरुषार्थ यहां जो भगवान बात कर रहे हैं नरों का पुरुषार्थ, वह परमात्मा की प्राप्ति करने का है। संसार की सभी चीज़ें नाशवंत है, टेम्पररी है, सदा हमेशा हमारे साथ रहने वाली नहीं है। मात्र एक परमात्मा परम तत्व ही ऐसा है कि जो हमेशा सदा के लिए हमारे साथ ही रहेंगे, पहले भी थे आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। त्रिकाले तिष्ठति तत्सत्यम, बराबर। तो परमात्मा के लिए प्राप्त करने का उत्साह बनाए रखना वही सही पुरुषार्थ है और इसमें ही मनुष्य की मनुष्यता है। यानी पौरुषम नृषु जो है, पौरुषम ये है। भगवान यहाँ सृष्टि में, एक्चुअली हमारा हमारे जो शास्त्र हैं उसमें हमने सृष्टि में परमात्मा को देखना सीखा है। हमारे ऋषियों ने हमें यही सिखाया है। 15वें अध्याय में भी भगवान कहने वाले, यदादित्य गतम तेजो जगत भासे तेखिलम यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं, मेरा तेज ये मेरा तेज है, भगवान बता रहे हैं। सो बार बार हमें प्रकृति में परमात्मा को देखने की जो विधि है या तो रीत है वो बताई जाती है। सो विश्व को देखते समय हम विश्व में प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर का यदि अस्तित्व देखें तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, हमारी जैसी भावना है वैसा हमें प्राप्त होगा। तो पर्वत में यदि हम पत्थर देखेंगे तो हमें पत्थर प्राप्त होगा, और यदि उसमें भी हम परमात्मा को देखेंगे तो परमात्मा प्राप्त होंगे। क्या अस्तोस्तरस्याम निशिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगादिराज, अभिज्ञान शाकुंतल में कहा है। आज मेरी याददाश्त मुझे साथ इतना नहीं दे रही है, आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट। कालिदास ने कहा है, कालिदास का नाम याद नहीं आ रहा था, अभिज्ञान शाकुंतल याद नहीं आ रहा था, श्लोक याद नहीं आ रहा था, धीरे धीरे के बाद एक टपक रहा है। अस्तोस्तरस्याम निशिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, बड़ी स्तुति करी हिमालय की उन्होंने उसमें कालिदास ने। तो हमारे जो प्रज्ञावान पुरुष हैं हमारे, उन्होंने हमें प्रकृति की ओर परमात्मा को दिखाई है, बताई है। तो पानी पीते समय यदि हम ये रस तत्व की अनुभूति करें तो ये मात्र जल जल नहीं रहेगा, वो परमात्मा का चरणामृत बन जाएगा। प्रत्येक तत्व में परमात्मा को देखने की एक वृत्ति बनाए, धीरे धीरे उसका आदत बनाए। जब भी पानी पीने के लिए बैठे तो उसमें रस तत्व है, मात्र पानी, कोई भी लिक्विड आप पीते हैं सोच इसमें रस, क्योंकि रस की वजह से तो वो है, रस निकाल दीजिए कुछ नहीं उसमें। इसलिए तो हमारी बहुत फेमस ब्रांड भी बनी ना उससे, रसना, जो रस देता है। तो वैसे स्नान भी करते हैं, भले नल का पानी आ रहा है, शावर में खड़े हैं, हमारे ऋषियों ने हमको उसमें भी क्या बताया, देखो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, तो उसमें आप गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी का आह्वान कर सकते हैं। इससे इसमें तर्क नहीं करना है, कोई आपको बोल सके अरे श्लोक बोल सके उसमें गंगा यमुना आ गई क्या, नहीं, गंगा यमुना उसके नहीं आ गई है, लेकिन गंगा यमुना के स्नान करते समय हमारा अंतःकरण जो पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हम गंगा स्नान करने क्यों जाते हैं, और गंगा स्नान आप सभी ने गंगा स्नान किया होगा आई एम श्योर, बराबर। तो गंगा स्नान जब भी करने के लिए हम जाते हैं तभी हमारी मनस्थिति क्या होती है, पवित्र का भाव होता है, मन में पवित्रता का भाव होता है। हम ऐसे किसी भी नदी में जाते हैं ऐसा ही गंगा में नहीं जाते, गंगा में जाते मन में एक प्रकार का एक अजीब सा पवित्र का भाव होता है। तो जब भी घर में स्नान करते समय ये गंगे च यमुने चैव श्लोक बोलते हैं तो ये पवित्रता हमारे मन में उतरती है। ये सब श्लोक बोलने के पीछे कुछ मकसद है क्या, तो ये पवित्र के साथ हम हमारे दिन की शुरुआत करें, स्नान करके पवित्र हो गए, मन से पवित्र हो गए, तन तो पवित्र हो ही रहा है, तन की शुद्धि तो हो ही रही, बाह्य शुद्धि तो हो रही है, लेकिन ये श्लोक बोलने से आंतरिक शुद्धि भी होती है। और वो स्नान करने के बाद परमात्मा की पूजा करने बैठो, बराबर, तो कितना आनंद आएगा, ये बात है। सो मन प्रसन्न होगा, शुद्ध हो जाएगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये दृष्टि को बनाने की बात है, और सृष्टि में से परमात्मा देखेंगे तो हर जगह पर हमें परमात्मा विलसता हुआ दिखाई देगा। तो इस पूरे विश्व में हम परमेश्वर के स्वरूप को देखेंगे। जगत ईषधि युक्त सेवनम, रमण महर्षि ने कहा है कि इस पूरे विश्व में परमेश्वर का पूजन करें। और फिर कहते हैं कि सर्व वेदेषु प्रणव मैं ओंकार हूं। कठोपनिषद का एक श्लोक है, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति तत्सत्। यानी समस्त वेद जिस पद की स्तुति करते हैं, वर्णन करते हैं, जिस पद को प्राप्त करने के लिए सभी तपश्चर्या का प्रयोजन किया गया है, द वेरी पर्पस ऑफ डूइंग द पेनेंस इज टू बी फेस टू फेस विद ओंकार, ओंकार प्राप्त करने के लिए, और जिस पद को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु लोग, मुमुक्षु लोग ब्रह्मचर्य का, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यह पद ओंकार स्वरूप है। और कठोपनिषद कहते हैं कि उस ओंकार के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। कठोपनिषद, फॉर योर इंफॉर्मेशन यू मस्ट बी अवेयर, इट इज ए डायलॉग बिटवीन यमराजा एंड नचिकेता। 10 साल के बच्चे नचिकेता को यमराजा ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान कठोपनिषद के रूप में आया हुआ है हमारे पास। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्ते न वेद्यव्यम शरवत तन्मयो भवते। मुंडक उपनिषद में भी ओंकार की बात करी है कि साधक ओंकार रूप धनुष के ऊपर हमारे मन रूपी बाण से ब्रह्म रूप लक्ष्य को अत्यंत सावधानी से छेद कर ब्रह्म स्वरूप से एक रूप हो जाता है। बहुत ओंकार और प्रणव के ऊपर तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। क्या प्रकर्षेण नये यस्माद् मोक्षम व प्रणवम विदुः। प्रकर्षेण संसार को पार करवा कर मोक्ष तक जो ले जाता है उसे प्रणव कहते हैं, ये ओंकार है। तो ये ओंकार भगवान कहते हैं कि इसका स्वरूप मैं हूं। ओंकार के बहुत सारे रेफरेंसेस, बट आई एम नॉट गेटिंग इन टू ऑल थ्रू ऑल ऑफ देम। आकाश में शब्द मैं हूं, पौरुष में ये पुरुषार्थ मैं हूं, यहाँ ये सब बात करके कृष्ण क्या अपनी महत्ता बताना चाहते हैं? ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, नहीं। कृष्ण वॉन्ट्स अस, वो हमारा जो नज़रिया है वो नज़रिया बदलना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स अवर एटीट्यूड टू चेंज अकॉर्डिंगली। यानी जो सृष्टि है वो सृष्टि में परमेश्वर को कैसे देखना, और ये जो एटीट्यूड का जो चेंज है, हमारा जो नज़रिया तब बदलेगा जब हमें उसके प्रति मन में भाव हो, मन में प्रेम जगे। सिंपल एग्जांपल, हमें हमारे माता पिता के प्रति प्रेम कब जन्मेगा? जब हमें हमारे माता पिता के प्रति हमारे मन में लागणी होए, भाव होए, पूज्य भाव हो, बराबर माता पिता के प्रति होता है, जिनको गुरु मानते हैं तो गुरुजन के प्रति होता है। तो हमारे मन में पूज्य भाव होने की वजह से हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। कोई ऐसे एरे गेरे नथु गेरे को यू विल नॉट रिस्पेक्ट, इज एन अननोन पर्सन, रस्ते में से कोई भी गया था सबको आप प्रणाम नहीं करते थे क्या? देयरफॉर ये जो एटीट्यूड ऑफ रेवरेंस, एक क्या बोलते हैं, आदर की भाव, आदर का जो भाव है, ये जब हमारे मन में डेवलप होगा क्योंकि अनजान व्यक्ति के प्रति हमारे मन में आदर तो होना जरूरी ही नहीं है, और राग और द्वेष भी नहीं होगा क्योंकि न उसको पहचानते नहीं है, तो वी डोंट फील लाइक लविंग दैट पर्सन, और वी डोंट इवन हेट दैट पर्सन क्योंकि वी डोंट नो दैट पर्सन एट ऑल। क्या यानी उदासीन भाव रहता है हमारा, ठीक है आ गए चला गया, रास्ते में बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के साथ हम लंबे अरसे तक रहते हैं, उस व्यक्ति को पहचानते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक पूज्य भाव उत्पन्न होता है बाय नोइंग दैट पर्सन। मान लीजिए कि आप किसी संस्था में कार्य कर रहे हैं, हमारी रोटरी क्लब ही है समझ लीजिए, और यहाँ हमारे रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि मिस्टर एक्स वाई जेड आज आने वाले हैं, आज हम उनका सत्कार करने वाले हैं, और वो श्रीफल और शाल वगैरह लेकर आते हैं, और वो जनाब आए, उनको शाल उड़ा दी और श्रीफल दे दिया, सब ने तालियां बजा ली, बात ख़त्म हो गई। इट इज़ ए नॉर्मल रूटीन फंक्शन। लेकिन यदि वो आने वाला व्यक्ति क्या है, उन्होंने समाज के लिए क्या कार्य किया है, वो कितने बड़े हैं, कितने ज्ञानी हैं, ऐसी जब भी बातें सामने आती है, और ये सारी बातें जानने के बाद आप उनका सम्मान करेंगे, तो सम्मान करने में जो एक प्रकार का पूज्य भाव उत्पन्न होता है, यह पूज्य भाव इज इम्पोर्टेंट। तो इसी तरह इस सृष्टि की जब हमें पूजा करनी है, तो सृष्टि में पूज्य भाव ये एटीट्यूडनल चेंज कैसा आता है, तो भगवान बोलता है ये सब मेरे स्वरूप है, इसमें मुझे देखो। क्या सो ये रेवरेंस पूज्य भाव डेवलप करने के लिए परमात्मा ये हमें सिखा रहे हैं। सो हमारी एटीट्यूड, ये हमारा उस चीज के प्रति क्या रुख है, क्या उसके बारे में हम जानते हैं, उसके ऊपर निर्भर है। जैसे जैसे हम इस सृष्टि को, इस विश्व को अच्छी तरह से पहचानने लगते हैं, बीच में एक हमने देखा था ना, मंदिर तारू विश्व रूपाणु सुंदर सर्जन हारे, पड़ पड़ तारा दर्शन थाए, देखे बाल, अभी भूल गया मैं, अधीरा रे। और एक प्रार्थना हम स्कूल में करते थे, तो पड़ पड़ तारा दर्शन थाए, सभी जगह पर परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो ये हमारी एटीट्यूड, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जगत के प्रति देखने का हमारा नजरिया बदलता है। मात्र इस जगत को हम मटेरियलिस्टिक लेवल से देखेंगे कि भाई ठीक है, ये कमा के खाने का साधन है, क्या तो कमा के खाने का साधन है, तो इट्स अ मटेरियल थिंग, स्थूल थिंग है, उसमें कोई ये नहीं होगा, पूज्य भाव नहीं होगा। लेकिन यदि इसी जगत को हम पूज्य भाव से देखते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया है, बट फिर भी आई वुड लाइक टू रिपीट इस संदर्भ में, और ये रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार मैं एक रिक्शा से आ रहा था, अंधेरी से आ रहा था, ऑटो रिक्शा से, और रिक्शा वाला थोड़ी देर गए और मुँह में कुछ माँ बाबा खाया होगा पान वगैरह, तो साइड में से झुक के बाहर निकल के पिचकारी लगाई और थूका रास्ते के ऊपर। तो आई फेल्ट डिसगस्टेड, क्योंकि आदमी अभी अपने हाथ में वो एकदम मुँह पूरा पूरा भूरा भुर्र करके फेंक दिया, कुछ पाव लीटर जितना लाल लाल थूक दिया उसे भुर्र कर। मैं तभी तो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर निकले आगे, तो रास्ते में कुछ अच्छी अच्छी दुकानें दिखाई देने लगी, तो एक मेडिकल शॉप दिखी। तो मैंने रिक्शा वाले से कहा कि ये मेडिकल शॉप कैसी है, तो बोला बहुत अच्छी है। बोला ये मेडिकल शॉप आपकी होती तो, अरे बोला साहब ऐसे दुकान जो यदि मेरी होती तो बस मज़ा आ जाए। बोला इस ये कितनी अच्छी रखी है उसने, कितनी एकदम चकाचक है ना। बोला मैं सर इससे भी अच्छी रखता, इससे भी अच्छी चकाचक, कांच बाज रोज साफ करके एकदम बढ़िया रखता। बोला क्यों साहब, कमाई की जगह है ना, हम तो वहाँ से कमाते हैं क्या, तो उसको तो अच्छी रखनी चाहिए, इसलिए तो वो अच्छी रख रहा होगा। तो बोला तुम भी रखते हैं? हाँ। तो बोला जहाँ से हम रोटी कमाते हैं उस जगह को स्वच्छ रखनी चाहिए, वो बात तो सही है ना। हाँ। बोला बंधु अभी तुम रिक्शा चला रहे हो, तो रिक्शा कहाँ चलती है, घर में चलती है क्या, पानी में चलती है क्या, पर्वत पे चलती है क्या, नहीं इस रास्ते पे ही चलती है ना, तो ये रास्ता तुम्हारी दुकान है, ये रास्ता ही तुम्हारी कमाई का साधन है, तो मेडिकल शॉप तुम्हारी होती थी तो उसको चकाचक रखते थे, वो दुकान अच्छे रखते थे, ये भी तुम्हारी दुकान ही है, इसी में से तुम रोटी कमाते हो ना, तो फिर इसके ऊपर क्यों थूकते हो? अरे साहब गलती हो गई, अभी नहीं, कभी नहीं करूंगा। क्या ही टुक द वाओ? बोला नहीं सर, आपने जो बताया बिल्कुल सही है, आज से मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कभी रास्ते पर नहीं थूकूंगा। जगत के प्रति देखने की हमारी दृष्टि कैसी है, नहीं तो उसके लिए रास्ता रास्ता था, थूक दिया। लेकिन जब ये पूज्य भाव प्रकट हुआ तो वहां देखने का नजरिया बदल गया। सो दिस इज द एटीट्यूडिनल चेंज कि हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड। हमारे सामने जो संसार है, सृष्टि है, उस सृष्टि को हम कैसे देखते हैं। और ये हमारा हिंदुइज्म का एक बहुत बड़ा अहम पहलू है कि ये जो पूरा क्रिएशन है, जो संसार है, वह वी सी एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। हम परमात्मा का प्रागट्य देखते हैं इसमें, हमें सभी जगह पर परमात्मा विलसता दिखता है। अभी ये जानकारी हमें इमीडिएटली प्राप्त हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया था, आपको पता चल गया कि भाई पृथ्वी की ओर या तो विश्व की ओर हमें इस प्रकार के पूज्य भाव से देखना चाहिए, उसमें परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। लेकिन ये बदलाव हमारे में आने में समय लगता है, गौर करिएगा। ये बात आपने समझ ली, रिक्शा वाला का एग्जाम्पल भी आपके इसमें है, लेकिन फिर भी आप रास्ते पर चलते जा रहे हो और चने वाले के पास से हमने सिंह चने की पूड़ी ले ली, खा ली, कागज फेंक दिया रास्ते पे, कुतरा नहीं पुछड़ी वहां की। और तभी ये याद नहीं आता है कि मुझे इस यहाँ परमात्मा के स्वरूप में इसको देखना है, तो मैं डस्टबिन ढूंढ कर वहां जाकर ये डालू। तभी ऑटो बिकम्स ए रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि हमें आदत है। मेरा ग्रैंडसन स्कूल में सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था, तभी उसका कोई भारतीय मित्र, स्कूल फ्रेंड, वो इंडिया आकर वापस आया था अमेरिका। तो वो लड़का क्लास में अपने क्लासमेट के पास अपने भारत के एक्सपीरियंस की बात कर रहा था। आई वेंट टू इंडिया यू नो, एंड यू नो वॉट आई सो इन इंडिया, यू कैन स्पिट ऑन द रोड, आई हैव सीन इट माई सेल्फ, आई एम टेलिंग यू, यू कैन स्पिट ऑन द रोड। तो वो उसके जो अमेरिकन दोस्त है वो दूसरे ऐसे डेस कर, क्योंकि वहां तो इट्स नॉट ए कल्चर, यानी दे कैन नॉट इवन ड्रीम कि रास्ते पर कोई थूका जा सकता है। तो अमेरिकन Is it so? Yes, yes, I am telling you. I have seen with my own eyes. You can spit on the road in India. बोले क्या हमारी छवि लेकर गया वो बच्चा? वहां बालकों को, बच्चों को सिखाया जाता है कि चॉकलेट खाकर भी रेपर को जेब में डालो जब तक दूसरी डस्टबिन न मिले, रास्ते में फेंकते नहीं है। ये दिस इज द सेंस ऑफ रेवरेंस दैट यू टू डेवलप, ये हमें डेवलप करना है प्रत्येक जगह पर यदि हम ईश्वर को देखें। इसलिए तो हमारी सोसाइटियों में ये जो स्टेयरकेसेस होते हैं ना जिना, वहाँ कोने में सभी जगह पर भगवान के टाइल्स लगाने पड़ते हैं ताकि वो दूध वाले, कचरा वाले, ये वाला पेपर वाला, वो जो थूक थूक के जाते हैं ना, तो थूके नहीं इसलिए। वाई? ये एटीट्यूडिनल चेंज हमारे में आना चाहिए। भोजन करने में बैठते हैं तो थाली में परोसा, ध्यान टीवी पे है और खा रहा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इसमें भोजन में, अन्न में देवता का दर्शन करो। पूरा एक जीवन जीने का एक नजरिया बदल जाता है, उसका एक मकसद बदल जाता है, उसका एक आनंद बदल जाता है। तो दो बातें हैं एक तो यहाँ जो भगवान हमें बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसको समझना, और ये समझने के बाद ये एटीट्यूडिनल चेंज ये हमारे अंदर आना चाहिए क्या। सो हम जगत को मात्र इस मटेरियलिस्टिक एंगल से देखेंगे कि जो पश्चिम ने देखा है कि दे वांट टू कॉन्कर द नेचर, उनको नेचर के ऊपर विजय पानी है, और हमने प्रकृति की पूजा करी है, उनको प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना है और हम प्रकृति के पूजक हैं। प्रकृति के साथ तालमेल रख के रहेंगे तो जीवन बदल जाएगा, जो हमने अभी कोरोना ने सिखाया है। यमुना नदी जो गटर के जैसी थी, आज उस यमुना नदी में निर्मल पानी बह रहा है, कांच के जैसा स्वच्छ पानी बह रहा है, क्योंकि वहां किनारे पे जो सारी टेनरीज थी सब बंद पड़ी है, सब इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है, तो जो भी कचरा आता था वो निकल गया, इतना निर्मल पानी बह रहा है। नहीं तो यमुना में कहते हैं कि गंगा का स्नान और यमुना का पान, लेकिन यमुना पान करने लायक नहीं रही थी, उसमें से एक बूंद जीभ पे रखने के लिए हमको ये होता था कि ये पानी पिए हम। वही यमुना आज शुद्ध होकर बह रही है। तो इस प्रकृति की पूजा हमें करनी है क्या। मटीरियलिस्टिकली देखेंगे तो नदी नदी है, पानी बह रहा है, लेकिन पूजा करें हम तो उसका गलत उपयोग करने का हम टालेंगे, उसमें कचरा नहीं डालेंगे। जगत जगत की दृष्टि से देखेंगे, स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो डरावना है, लेकिन उसी को यदि हम परमात्मा का स्वरूप देखेंगे तो परमात्मा का स्वरूप तो हमारा ही ईश्वर। अभी हमने तत्वबोध में सीख लिया कि जीव और ईश्वर में कोई फर्क ही नहीं है, बराबर। ईश्वर के रूप से देखो ना, वो परमपिता की गोद में जाकर बैठ जाओ, क्या मजा आता है। ईशावास्य उपनिषद ने भी वही कहा, ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, इस जगत में जो भी कुछ है उसमें ईश का वास है क्या। सो ये जो एटीट्यूडिनल चेंज, हमारा जो नजरिया बदलने की बात है, यह एम्फसाइज करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि रसह अहम अपसुकंते, या हे अर्जुन मैं इस जल में, यानी कोई भी लिक्विड तत्व है उसके अंदर रस जो है वो मैं एसेंस, कोई भी पेय है उसमें से वो उसका रस निकाल लो तो फिर वो पेय कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो ब्रिलियंस जो है सूर्य का, उसके अंदर जो ओमकार की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं क्या, तो प्रणव सर्ववेदेशु, वेद जो है ना, वेदों का पहला निचोड़ जो आया, कंडेंसेशन जो आया, वह गायत्री मंत्र के स्वरूप में आया, यानी कि आप गायत्री मंत्र का अभ्यास करते हैं या तो गायत्री मंत्र का उच्चार करते हैं तो आप लिटरली वेद पाठ कर रहे हो। सभी वेदों का कंडेंस्ड फॉर्म इस गायत्री, और वो गायत्री मंत्र भी इसलिए कहा गया है कि एक्चुअली वो मंत्र गायत्री छंद में है। गायत्री छंद जो है 24 लेटर का है, 8-8 लेटर के 3 चरण होते हैं उसके, तो इसलिए वो गायत्री छंद में है, इसलिए वो मंत्र का नाम गायत्री मंत्र है। और ये गायत्री का उच्चार करेंगे तो इट इज लाइक चैंटिंग द ऑल द वेद, ऐसा हमारे शास्त्रज्ञ कहते हैं, वेद का पारायण हो रहा है गायत्री के से। और गायत्री का भी कंडेंसेशन है व्याहृति, व्याहृति यानी ओम भूर भुवः स्वः, बस इतना जो है 3, वो व्याहृति कहते हैं, वो गायत्री का कंडेंसेशन इसमें आया ओम भूर भुवः स्वः में। और ये व्याहृति का कंडेंसेशन ओमकार में आया, मात्र ओमकार। सो इवन आप गायत्री का भी जप नहीं कर सकते हो, व्याहृति नहीं कर सकते हो, व्याहृति के बारे में तो हमें बहुत कम जानकारी है। ओमकार का भी यदि आप जाप करो तो इट इज लाइक आप वेद पाठ कर रहे हो क्या। तो ये जो ओमकार है भगवान प्रणव वेदेशो, तो ये वेदों का सार मैं हूं ओमकार के स्वरूप में क्या। इस गायत्री के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। ये जो यहाँ जो भगवान जो रस की बात करते हैं ना, इस रस को भी थोड़ा समझ लें। पानी में रस है, इसमें लिक्विड्स में रस है, अन्न में रस है, कि अन्न भी जब चबा कर खाते हैं तो उसका जो स्वाद है वो स्वाद भी और रस की वजह से अनुभूति, यानी कि जीभ के ऊपर हमें जो भी अनुभूति होती है, इसलिए तो जीभ को भी रसना कहा गया है, जीभ का नाम ही रसना है, क्योंकि वो रस का स्वाद हमें देती है जिह्वा। इसके अंदर जो जिह्वा में जो हमारी लाल है, वो लाल से मिलकर जो स्वाद बनता है वो सही रस है उसका। अभी इस रस को थोड़ा अलग तरीके से देखें। दो युवा प्रेमी है, स्वीट 16, लड़की है लड़का है, बराबर, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आई लव यू बराबर, वैलेंटाइन डे को दोनों साथ में बैठे हैं, एक ने गुलाब दिया, दूसरे खुश हो गया, और दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़कर बैठे हैं, जस्ट दे आर सिटिंग इन ए पब्लिक प्लेस गार्डन में, मात्र दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बैठे हैं। अभी मात्र ये हाथ में हाथ रखने की जो प्रक्रिया है उसमें जो फीलिंग ऑफ वार्म्थ मिलता है, जो रस मिलता है, उसकी अनुभूति कैन यू एनालाइज इट। दोनों के हाथ को लेबोरेटरी में भेज दो और वैज्ञानिकों से कहो कि अभी इसमें रस कहां है वो बताओ, ये दोनों मिलने से जो फीलिंग पैदा हुई कहां से आई। ये जब भी दोनों के हाथ अलग थे तभी वो फीलिंग नहीं थी, लेकिन जब भी हाथ मिले बराबर। इसलिए तो हमारे लग्न की चोरी में हाथ से वर वधु का हाथ से हाथ मिलाया जाता है ताकि रस का इसमें प्रवेश हो। गृहस्थाश्रम की शुरुआत करते हैं तो ये रस उसमें आना चाहिए, ये रस लाने के लिए हाथ में हाथ मिला, हस्तमेलाप इसलिए तो किया जाता है। तो ये जो रस का जो तत्व है ये हमारे शास्त्रों की देन है। फिर बोलते हैं जन्म जन्म का साथ है, हाथ में हाथ मिलाया तो कृष्ण यहां कहते हैं कि ये रस है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो आप कहीं बगीचे में गए, अभी बगीचे की बात हो रही थी, बगीचे की बात करते हैं, एक गुलाब के छोड़ के पास आप जाकर खड़े, सुंदर गुलाब खिला हुआ है, आपने कहा अरे वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज, क्या सुंदर गुलाब है। अब ये गुलाब का सौंदर्य है कहाँ, उसकी एनालिसिस करो, नहीं मिलेगा क्या। मान लीजिए कि कोई तर्क करने वाला आदमी आके आपसे पूछा कहाँ है सौंदर्य गुलाब का, दिखाओ, यू हैव नो वे टू शो हिम कि इसमें सौंदर्य, वो तो सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि में है, मैं देख रहा हूं गुलाब को और मुझे सौंदर्य दिखाई दे रहा है क्या। वो लैला मजनू की कहानी है ना, तो लैला बिल्कुल बदसूरत थी और मजनू था वो बहुत होनहार लड़का था, ही वॉज वेरी हैंडसम एंड बहुत अच्छा लड़का था। तो बादशाह को अपनी कुंवरी का ब्याह उससे करना था, मजनू से, और मजनू मना करता था कि मुझे तो लैला से प्यार है। तो बादशाह ने मजनू से एक बार कहा कि लैला तेरी इतनी बदसूरत है, इससे तो मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है क्या, और ये ऐसी बदसूरत लड़की से तू शादी करेगा, उसके साथ तेरा जीवन बिताएगा, मेरी बेटी से शादी करो तेरे ये सल्तनत तुझे मिलेगी। तो तभी जो मजनू का जो डायलॉग है, इट्स अ वेरी फेमस डायलॉग, कि बादशाह लैला को मजनू की आंखों से देखो, तो लैला के सौंदर्य का पता चलेगा। अभी ये रस है, ये कहां से आया? ये अनुभूति का विषय है। तो ये रस की बात परमात्मा यहां करते हैं कि इस सृष्टि में जहां भी परमात्मा का दर्शन करना है, ये अनुभूति करनी है, बस तो सृष्टि को ही लैला समझ लो और हम मजनू बन जाए। बराबर। तो इस लैला को मजनू की आंखों से देखो, फिर क्या मजा आता है सोचो। तो कृष्ण यहां इस रस की बात करते हैं। ये धारणा ही हमारी कुछ अनूठी है, यूनिक है, अजब है। इस रस के करीब पश्चिम के लोग इतनी करीब नहीं पहुंचे हैं जितना हमारे विचारकों ने इसके बारे में व्याख्याएं करी हैं। सी, पश्चिम के लोगों ने इसके बारे में सोचा है, जरूर सोचा है, सौंदर्य के बारे में सोचा, बहुत बहुत बड़े बड़े पुस्तक लिखे गए हैं, लेकिन उसमें से उन्होंने निकाला क्या? एस्थेटिक्स, समथिंग विच लुक एस्थेटिक। एस्थेटिक यानी दिखने में अच्छा लगे, नाइसली ऑर्गेनाइज्ड, बराबर, वेल प्लेस्ड, एस्थेटिकली गुड। हमने उसमें से रस को ढूंढा, और रस की परिभाषा उनको पता नहीं है, क्योंकि प्रेम रस है, आनंद रस है। इसलिए तो उपनिषद ने वहां तक घोषणा करी कि ब्रह्म रस है, ब्रह्म का रस पियो। एक 5 मिनट और लेकर गायत्री के बारे में थोड़ी बात कर ले, वापस 8वें अध्याय में आएंगे तभी तो डिटेल में चर्चा करेंगे ही, बट गायत्री मंत्र का अर्थ समझ ले आज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुराधा पोडवाल वाला गायत्री मंत्र आपके पास है तो उसको फेंक दो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। नो, ये गायत्री छंद नहीं है। अनुराधा पौडवाल ने सबसे बड़ी कुसेवा हमारे शास्त्रों की करी है। जितने भी स्तोत्र, जितने भी श्लोक उनको मिले हैं, सब इस प्रकार के गा के सब सत्यानाश करके रखा है। उसको सही छंद में गाना है, गायत्री को गायत्री के छंद में गाना है, तो ही वो असरकारक है। ओम भूर्भुवस्व, ओम यानी कि ओंकार, प्रणव, जिसके बारे में हमने बात करी है, तो आई डोंट नीड टू रिपीट। भूहु यानी भूलोक, ये फिजिकल प्लेन जहां हम रहते हैं। भूवह यानी कि अंतरिक्ष, इससे ऊपर वाला अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष में हम ये अंतरिक्षयान वगैरह भेजते हैं, यानी कॉस्मस बेसिकली। स्वह, उससे ऊपर का लोक जहां डिवाइन एंटिटीज रहती है, बराबर, देव वगैरह रहते हैं, परमात्मा वगैरह जहां है। सो ये तीन लोकों की बात है, भू भूवह स्वह, तीन प्लैंक्स जो है उसके। तत, तत यानी दैट। सवितुहु यानी ये डिविनिटी, ये दैवत्व सूर्य का, लेकिन ये सूर्य जो यहां प्रकाश रहा है, मात्र वही सूर्य नहीं, वो सूर्य की जो तन्मात्रा है, यानी कि सूर्य का जो तेज है, जो 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि वो सूर्य मैं हूं, कि जहां जाकर कोई वापस नहीं आ सकता, यानी कि वो ब्रह्मांड के ऊपर की बात कर रहे हैं। ये जो सूर्य है वो हमारा इस गैलेक्सी का, इस पृथ्वी माला का सूर्य है, ये सूर्य माला का सूर्य, सॉरी, दिस सूर्य दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सवितु की जो बात कर रहे हैं, ये सवितु यानी कि पूरे ब्रह्मांड को जो प्रकाशित कर रहा है वह तेज, दैट रेडियंस सवितु। वरेण्यम, वरेण्य मानी वर्ण्य लायक, समथिंग विच इज फिट टू बी वर्शिप्ड। वरेण्यम का सीधा साधा स्ट्रेट डिक्शनरी मीनिंग है कि हम बोलते हैं कि हमने उसका वर्ण किया, यानी हमने उसको सिलेक्ट किया, समथिंग विच कैन बी सिलेक्टेड, समथिंग विच कैन बी एडोर्ड, समथिंग विच दैट कैन बी वर्शिप्ड, वरेण्य। बर्गह यानी रेडियंस अफ्लुगेंस, उसकी आभा क्या, देवस्य वो देव का, धीम ही उसके ऊपर हम ध्यान धरते हैं, धियह यानी कि बुद्धि इंटेलिजेंस विजडम, यह दैट नह हमारे प्रचोदयात उसको आप सतेज करो अवेकन करो, ये चुद्ध धातु से आया है, इसका अर्थ है इंस्पायर अवेकन प्रचोदयात। तो इसका सीधा साधा डिक्शनरी मीनिंग ग्रामर के हिसाब से ये होता है, ओमकार हे प्रणव पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्गलोक में जिसकी आभा छाई हुई है, वैसे सविता देव कि जो पूजने योग्य है, पूज्य सविता देव उनके रेडियंस यानी कि उनकी जो प्रभा है उसका हम ध्यान करते हैं, और हमारी जो बुद्धि है वो हमारी बुद्धि इस ध्यान की वजह से सतेज हो शार्प हो। सो बेसिकली ये जो गायत्री मंत्र है वो ज्ञान प्राप्त करने की जो दशा है यानी जो मुमुक्षु भाव है उस मुमुक्षु भाव को सतेज करने की प्रार्थना है। लेकिन हमने इस गायत्री मंत्र के साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी हैं, मुझे अच्छा भोजन प्राप्त हो जाए इसलिए गायत्री मंत्र की प्रार्थना करो, मैं बाहर जाऊं तो मैं मेरी जर्नी जो है मेरी यात्रा जो है वो सफल हो जाए इसलिए गायत्री मंत्र का पठन करो। गायत्री मंत्र बेसिकली वेदों का अध्ययन करने से पहले इस मंत्र का पाठ किया जाता है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए बेसिकली गायत्री ज्ञान के देवता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुमुक्षु भाव से जो प्रार्थना करनी है वह गायत्री मंत्र है। सो इसके बारे में भी बहुत सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों में प्राप्त है, बहुत सारा लिखा गया है, बहुत संतों ने बहुत सारे विचारकों ने कितनी सारी बातें करी हैं, और वैसे तो हमारे हरिद्वार में गायत्री परिवार चल रहा है तो उन्होंने तो इसके ऊपर बहुत सारा संशोधन किया है। देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट इट, और ये बहुत गहरा शास्त्र है। हमारे दिलीप भाई से कहोगे तो 2 घंटे का प्रवचन दिलीप भाई कर देंगे गायत्री के ऊपर, इतना गहरा ये शास्त्र है। लेकिन क्या कहूं मैं आपसे, घरमां सोनानु चप्पू होय ने तो एनाथी पण शाकभाजी सुधाराय अने केरी कपाय एने पेट मां न उतराय। गायत्री मंत्र उसके सरी सही परिपेक्ष में उसका अर्थ समझकर उस हिसाब से उसका ध्यान करें उसकी साधना करें तो वो हमें परिपक्वता की ओर ले जाता है। बाकी किसी के भी साथ मन में जो भी आया उसके साथ गायत्री मंत्र जोड़ दो, एक ना समझी है, लेट अस पुट इट दैट। सो विद दिस नोट वी विल स्टॉप हियर। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।